zelf. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut BFA4U biedt alle trainingen in reanimatie en bedrijfshulpverlening. BFA4U biedt trainingen vanaf 8 personen tegen zeer scherpe tarieven en is tevens het adres voor het aanschaffen of huren van een AED. Heeft u weinig tijd? Wij bieden een BFA-cursus per dagdeel. Geheel volgens de geldende richtlijnen is BFA4U het juiste adres om actie te ondernemen wanneer dat nodig is. Kijk voor meer informatie op www.bav-4-u.nl en boek de training die bij u past. BFA4U, als het echt om veiligheid gaat. Ja, ik sta hier op de vierde verdieping van Zorgcentrum Lindeboom. Er is hier brand uitgebroken. Naast mij staat Peter de Jong, afdelingshoofd. Meneer de Jong, hoe denkt u deze oude dame in haar rolstoel veilig naar buiten te krijgen? Help mensen die niet zelf kunnen vluchten. www.ontruimenmoetjeoefenen.nl. Dit was een bericht van de brandweer. Droom jij van een carrière op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 501-medewerkers doen? Als jij in een team van prettig gestoorde, gemotiveerde muziekdieren, dan zijn wij op zoek naar jou. Radio 501 wil nog groter worden. En daarvoor zijn wij op zoek naar jocks, redactiemedewerkers en ICT-specialisten. Stuur een mail met jouw motivatie naar studio@radio501.nl. En wie weet word jij onze nieuwe collega. Jasmin heeft een handicap. In woonvorm eigenwijs woont ze met 5 andere meiden. Gewoon zelfstandig, met begeleiding waar dat nodig is. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project. En daarmee is het ook een beetje ons huis. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. De Radio 501 daverende donderdag. Smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. 501. Mensen van horen, blokker en zwaar. Blokker en zwaar. Er is meer tijd voor de volle laag. Volle laag. Met alle luidjes al daar op het web. Op het web. Een flinke man. Zit weer voor u klaar. Weer voor u klaar. Met een wild t-shirt. En vreselijk aan. Halve zolen. Een geschudde broer. Echt wat je zegt. Een shabby look. Shabby look. Een radiohoofd. En een lelijke bril. Lelijke bril. Als dat maar is. Wat de wil. Veel meer op dissonante en kakofonie. Avant-garde, jazz en klassiek. Jazz en klassiek. Catchy liedjes en pianomuziek. Nu hè. Nou, inderdaad. En dan weer antiek. Ach nee, mensen. Geen paniek. Zei het je. Op 501. Ook vandaag. Ook vandaag de volle laag. Laag. Vandaag. De volle laag. De volle laag. Dat rijmt, hè? Dat wist je dat. Ja, het is weer zondag. Ja, en welkom op Radio 501 bij een extra korte editie van De Volle Laag. We zijn er weer helemaal klaar voor. Achter onze desk te trimmen en te hollen en te rennen. Ja, want het is vandaag een hele interactieve uitzending. Speciaal voor luisteraars. Die van interactiviteit houden tijdens bijvoorbeeld de laatste dag van de Olympische Spelen. Wat dacht je van een interactieve ramsplaat rommelmarkt? Nee, rommel helemaal niks met rommelmarkt. Gewoon uit de winkel. Ramsplaat parade. Interactief dan. Oh, nou valt het op de grond. Nou goed. Ja, heel veel muziek. Wat had ik er gezegd eigenlijk? Oh ja, net hadden we nu het nummer gedraaid. En die gaan we gewoon nog een keer draaien. Want dit is een hele korte uitzending. Vandaar dat we even dezelfde nummer draaien. Dat komt goed uit, want ik had niet zo heel veel muziek mee. Ja, het eerste nummer dat we gaan draaien is van Die Alright. En dat is nummer The Hives. Of andersom, kan ook. Goed, ja, Die Alright. Waarom gaat hij nou nummer naar 5? Oh, dat is een korte nummer, dus we gaan alleen maar korte nummers draaien vandaag. Geen lange nummers, het is een hele korte uitzending. En voor de rest wil ik maar even zeggen dat ik de introductie ook heel kort ga houden. Ik ga niks zeggen over de Dying Burrito Brothers Band, want die mogen lekker even in een graf lopen rotten. Hier is een nummer! And so you better like it, but there's nothing you can do. Yeah, yeah, to you. Don't even try. Don't even know what all the was. And if I really wanted to learn something, I'd listen to more records than I do. We do, you do. So come on, we are the out to you. And let's go. What if you think all you have to do is listen? We are the out to you. It's a catch. So where you gotta be a perfect match? We are the out to you. We want it in. And when people tell me what is okay and what is not, it should not be an unexpected scene. See, I extend my middle right hand ditties and say, hey, would you like lemon or lime with that piece of advice, mister? Come on! We are the out to the yo, and this is bro. The one I wait to see, we don't listen to. We are the out to the yo, and then I'm down. If you can hear me, just I'm looking at my mouth. We are the out to the yo, and so yo. You might not like it, but there's nothing you can do. We are the out to the yo. But if you try, gezellige muziek. Ja, wat zei ik eigenlijk? Ja, even kijken. Straks ook de brievenrubriek, maar alleen maar korte brieven. En korte liedjes. Had ik dat al gezegd? Of wel? Dat wordt wat natuurlijk, want straks hebben we natuurlijk ook de interactieve Ramsplaatparade. Weet je wat, anders beginnen we er gewoon gelijk mee. Hebben we dat maar weer gehad? Even kijken. Ja, de Ramsplaatparade. Natuurlijk voor mensen die van Ramsplaat houden en niet. Ook voor mensen die niet van Ramsplaat houden, want die kunnen dat gewoon wegstemmen. Even kijken hoor. Ramsplaat, dit is dus zo lekker. Ramsplaat, Ramsplaat, die voor een habbekras in het schap staat. Ramsplaat, Ramsplaat, dit is dus zo lekker. Ramsplaat, Ramsplaat, die voor een euro of wat naar huis gaat. Huis gaat. Ja, Ramsplaten, wie wilde het nou niet? De eerste Ramsplaat, want ik zal er even zeggen wat dat al is. Hot Rod Circuit, dat is nummer 1. En dan krijgen we ook nog Claudio Lolly, nou dat wordt heel grappig denk ik. Of heel erg zoet, dat kan ook. Maar wat is die daar dan eigenlijk? Ja, dat weet ik dus niet. Even kijken. Oh wacht, ik moest ook nog een brief beantwoorden over dit onderwerp. Maar dat komt dan straks wel even. Die doe ik wel tussendoor. Dat kan wel even gauw. Hè? Dat moet toch allemaal gauw. Dus waar is je CD nou heen? Oh hier, ik heb hem terug hoor. Even kijken hoe snel ik dat kan. Hè? Dat ben ik heel, heel goed in. Dit is niet Claudio Lolly, maar wat Hot Rod Circuit met de nummer 7. Dat is toevallig een kort nummer. Dus dat komt er goed uit. Hey, het boekje is al kapot. Wacht even jongens, het boekje is kapot, dat kan toch niet? Ik heb hem toch op de Rams gekocht, hoort alles gewoon heel te zijn en nieuw. Even kijken hoor, het nummer heet... Ja, wat zag je jongens? Het gaat toch... We moeten gewoon de informatie kunnen geven aan de luisteraars, wat is het nou weer? Wie gaat het nou weer op de hand schrijven? Ik kan het toch niet lezen op deze manier? Zal het nou niet? Ja, het zal wel, want het rijmt op degrees. Nou, misschien staat het er nog wel gewoon even met een typletter erop, want met die handschrift is niet te lezen. Dus daarom zag ik... Ja, je mag dus op dit nummer stemmen, hè? Dan wist je dat al. Oh, het is met doordruk dingen. Het is niet te lezen ook dit, hè? Hoe krijg je dat dan voor elkaar om iedere keer gewoon zo'n onleesbare tekst te schrijven? Dat zal wat wezen als die gasten nou eens een keer een concert geven en een speellijst. Het is gewoon niet te lezen. Hier. Oh, wacht, niet. Knees are weak, you can wake me when... Dat is toch niet te lezen dit? Hoe moeten die mensen nou in meezingen? Dat kan je toch ook nooit doorgeven aan de luisteraars op deze manier? Hier. When we get there. Maar waar was ik nou eigenlijk? Dan moet ik opnieuw beginnen. Knees are weak, you can wake me up when we get there. Nou ja, dat is goed, hè. Because I don't care. Ja, er staat er nog een van de mannen in het midden. Hier al, kijk dan. Over 30 seconden zie je het op de webcam. Dus ik zou hem nou maar vast aanzetten. Even kijken. Oh, jongen, ja, laat het maar uitstaan ook. Dat is nummer gewoon afgelopen. Ik kan niet lezen. Ja, waarom gaat die zon nou in één keer schijnen? Mensen die allemaal zo blij zijn met die zon. Nou, ik ben er helemaal niet blij mee. Ik kan mijn schermpjes niet eens meer... Waar was hij dan gebleven? Ik ben helemaal van slag. Ik denk dat ik het nummer nog een keer ga draaien. Gewoon om maar even weer in de slag te komen. Ja, wat is nou eigenlijk het tegenovergestelde van slag? Op slag? Nee. Van... Naar slag? Nee. Van... Ja, ik denk toch op slag. Want je bent toch op een slag? Of zit je nou weer in een slag? Nou, mensen die dat weten, die kunnen dat maar even doorsturen op de Babbelbox. Heel kort graag, want alleen maar korte dingen. Ja, ik begin even opnieuw hoor, want ik begrijp er al niks van. Even kijken. Ja, inderdaad. Nummer... Okay. Dan ga ik er niet doorheen praten, kunnen jullie lekker luisteren, want die tekst is toch niet te lezen. Ik kan erop stemmen, hè, dus. Ja. Maar dat boekje is dus al kapot. Dus als je wil winnen, zit wel een kapot boekje bij. Westaan Vedehout, want ik heb het ook alweer gehad met het nummer. Even kijken. Nou, het volgende nummer is van een plaat. En die plaat die heet is van Claudio Lolli. Ook al zeg, dat kan natuurlijk nooit heel erg bitter wezen. Heel zoet waarschijnlijk. Ik denk ook dat hij uit Italië komt. Dus ik verwacht eigenlijk heel grote... van die krakers die je ook in de pizzeria dus kan horen. Dus wil jij een nummer horen in de pizzeria? Is hij nou dat er twee nummers zijn? Dit is eigenlijk een conclusie. Dus eigenlijk mis je de introductie. Dus als je het nog niet begrijpt, ligt niet alleen dat je aan het feit dat je geen Italiaans kent. Want het is namelijk... Ho visto anche degli zingari felici. Conclusione. Van de Emi Musica. Pubblicità Italia. Hey, het is 1976. Is het een... Nou, ik zit nog niet echt... Het is nog heel oud en ik zit ook nog niet echt in de pizzeria. Het zal aan mij liggen. Claudio Lolli heeft het wel geschreven, dus... hij is wel persoonlijk verantwoordelijk. Maar dit is de conclusie dus, hè. Dit is niet het... Als je het niet begrijpt... Het is niet de conclusie. Ja? Noi andiamo raccolto cotone, riso, grano. E noi piantiamo il mais. Mais? Wat is nou weer met mais? Noi penetriamo foreste, coltiviamo savane. Oh. le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontano. Da noi vengono i tesori alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano favoriti. E siamo noi a far bella la luna. Nou, voor Italiaanse muziek valt het nog best mee eigenlijk. Coperta di stracci di sassi di vetro. Maar het is ook al uit 1976, misschien dat dat toch nog wat goeds met zich mee heeft gebracht. Hè? Come un insulto, come un ragno nella stanza. Oh, Anna Di Franco heeft ook een nummer. Dat heet Anna Di Francia. Riprendiamoci la vita. Maar dat is nummer 8. La luna e l'abbondanza. Je kan hier dus nog opstemmen, hè? Niet enthousiast. Anders doen we het gewoon volgende week nog een keer over. Dan draai ik gewoon dezelfde uitzending. Maar dan moeten jullie wel stemmen. Misschien draai ik dan gewoon iedere week dezelfde uitzending. Totdat ik genoeg stemmen bij elkaar heb. Ik kan toch niet wezen dat een interactief gedeelte gewoon zomaar doodbloedt. Omdat er geen stemmen binnenkomen. Ik kan ook nog met de post stemmen. Ja, als er dan toch nog per e-mail stemmen binnenkomen, dan mis je natuurlijk die stemmen van de post. Bovendien is de brief op de bus al gelicht, tenzij je naar Leeuwarden gaat, want daar kan je nog wel in de brief stoppen. E non ci capiamo. Pyjama? Dat is een rare taal hoor, misschien wel een hele rare man ook. Claudio Lolli, meer een rare naam. Piazza Stade Fogni heet trouwens de plaat, misschien wel handig. Oh nee. Sogni, dat lijkt wel een gerecht, maar dat krijg je al gauw met Italianen. Claudio Lolli, Piazza, Strade, Sogni. Er staan allemaal drie keer puntjes, dat is een beletselteken. Drie puntjes achter elkaar is een beletselteken. Ja, dat je het weet. Nou, niet enthousiast. Ik had er wel brief over gekregen, dus dat vind ik dan raar. Wel ondertussen heel veel brieven schrijven, maar niet willen stemmen. Ook, er werd ook geen stem uitgebracht in die brieven. Oh, dat brengen we er trouwens op, dat ik het ook nog even over een cactus moet hebben, want dat speelde ook nog allemaal. Maar dat komt er vanzelf op, want die brieven die komen zo wel. Nou, het duurt best lang dit nummer. Ik zou toch alleen maar korte nummers draaien, maar ja, nummer 6. Ja. Dan moet ik gewoon nummer 1 draaien, dat is vast de introductie. Die heeft dat sowieso bedacht dat ik nummer 7 hoorde, dat was ik zelf. Ik vind het al net iets beter nog dan nummer 1. Ja, dat ging ik wel gauw natuurlijk. Nou, die heb ik wel twee keer gedraaid. Dus wat dat betreft mocht dit nummer ook wel wat langer duren. Ja, oh, dat was alweer voorbij. Oh, nou inderdaad, het nummer is voorbij. En dat treft, want ik wilde net het volgende nummer opzetten. Dus nou, daar heb je die wel in mazzel mee, die Lolli. Lolli Bolli. Ja, mag stemmen dus op allerlei platen. Die dan in de Ramsplatenparade www.vollelaag.tk staat het gewoon nog onze webdinges. Even kijken hoor. Oh, 32104. Dat is wel leuk, zo'n nummer. Dat is nu al een winnaar, want... Dat is El Mundo Magico del Derayito. En zal ik anders nog even die... ik doe er gewoon even die jingle. Of doe ik niet? Nee, ik doe geen jingle. Kom op. Ah, nee, doe ik toch wel. Het is gelijk achtergrondmuziek. Ramsplaat, dit is zo lekker Ramsplaat. Die voor een hangkast in het schap staat. Ramsplaat. Oh, wacht, ja. Dit is dus een lekkere ramsplaat. Ramsplaat, die voor... Had ik al gezegd, ik heb natuurlijk wel gezegd dat wat het was. Huis gaat. Ja. Oké, en de derde, de ramsplaat in de ramsplaatparade. Dan moet ik wel allemaal wachten totdat die echo weg is. Oh. Rayito is dit dus, had ik dat al gezegd. Met de plaat... wat is het nou? Rayito aan recital. Oh, hij geeft gewoon even een hele recital weg, joh. Oh, dat klinkt wel heel klassiek trouwens. Zou het dan ook klassiek wezen? Kijk, op welk nummer ga ik nou draaien eigenlijk? Dat staat er weer nergens. Nou ja, nummer 7. En het is 3 minuten 21. Dus we kijken nog even of we dat kunnen uitzitten. Maar dat zijn eigenlijk aan jullie, hè? Jullie moeten dat dan weer eigenlijk gelijk wegstemmen. Dat moet toch gewoon kunnen? Nee, dan moet je wel reageren. Anders draai ik gewoon deze... platen gewoon nog een keer. Volgende week. Dus wel stemmen, want anders moet je die pokker nog een keer aan horen. Ja, hoe heet dit nummer? Dat is dus onbekend. Nou. Oh. Toledo's Concert is dit trouwens. Geschreven door meneer Arbex. Dat klinkt een beetje als een... Wat? Het is echt een heel klein kind dit. Oh, daarom heeft hij het niet zelf geschreven natuurlijk. Dat is echt een heel klein kind. Maar dat hoor je niet hoor. Voor hetzelfde geld is het gewoon een heel oude meneer. Want als het kind was geweest, dan had hij natuurlijk net zo goed niet gedraaid kunnen worden. Want ja. Hallo? Oh, shit, mag te pemig. Wat is dit nou even een koortje? Oh, het is gewoon een synthesizer. Oh. Oh, het is een koffer. Ik mag helemaal geen koffer draaien op 501. Oh ja, kan mij schelen. Wist ik toch niet dat het een koffer was? Torlantis. Er wordt nou weer wat gebabbeld over Torlantis, maar die heb ik helemaal niet gedraaid. Toledo. Toledo als concert. Arbex. Nou. Is er toch nog gestemd, hè? Dus dat betekent dan weer goed dat we dat volgende week niet meer hoeven te draaien. Dat was hem alweer. Nou, het is toch best voor knap voor zijn kind. Ik denk dat ik wel op zijn minst een euro in de hoed doe. Als met Kinderkoningendag. Dus wil jij ook een euro in de hoed doen? Wil jij ook een euro in de hoed doen bij deze knul? Ja, ik weet niet eens hoe oud is hij eigenlijk. Daar staat er dan weer niet bij. Ja, hij zal inmiddels ook wel ouder wezen. En is die plaat nou uitgekomen? Wat is er nou weer onduidelijk? Nou... Hij heeft in ieder geval al één stem, dus als je dan denkt, nou, die wil ik niet horen, die wil ik niet nog een keer horen in dat vervloekte tweede uur, dan laat je gewoon even een stem achter. Je kan bijvoorbeeld stemmen op, zou ik dan weer niet doen, Hot Rod Circuit. Sorry About Tomorrow heet de plaat trouwens. Nou ja, heel goed. Nou, bedankt. Hoef ik dat niet meer niet te voelen en natuurlijk wel mijn spijt en zo. Even kijken. En wat was er nog meer? Ja, wat was het eigenlijk? Nou ja, natuurlijk, muziek. Even kijken, wat was ik eigenlijk aan het doen? Oh ja, die ene, die andere, dat was, wat was het eigenlijk, die andere? Nou, was kennelijk niet belangrijk, maar ja, ik wil dat toch nog even noemen. Oh ja, Claudia Lolly, dus hou je van, hoe heet dat nou? Hou je nou van een Italiaans restaurant, dan moet je stemmen op Claudia Lolly. Of hou je van Lois, dat kent ik ook. Hou je van kleine kinderen, dan moet je Rajito erin stemmen. En die andere, dat was de Hot Rod Circuit. Mocht je van rare pokkenmuziek houden, dan moet je daarop stemmen. Even kijken. Gaan wij verder, hou op met lachen. Is even de boodschap. Mocht jij van muziek houden, moet je vooral even blijven hangen. Aan die telefoon of aan je computer of aan je televisietoestel. Kan ook nog. Dan is dit de plaat voor jou. Dit is namelijk de Sound of Laughing. Zo, even even kijken hoor. Oh, hier, ja. Van Mo. Mo. Mo dat. Ja, natuurlijk Mo dat. Pasje Hoeslijn. Natuurlijk hier op Radio 501, The Sound of Laughing, Momo. Ja, ik was even net in discussie over, waar was dat? Ik weet het niet. Wat was het namelijk? Oh ja, dit is een hele korte uitzending verder. Wat is dit nou weer? Waar gaat alles heen? Ja. Nou, waarom houdt hij in één keer op dit nummer? Wat is dit nou weer voor haar nummer? Goed, radio om van te houden. Terwijl ik nog even de verkiezingscommissie een plaatje geef. Hiero, alsjeblieft. Dank u wel. Natuurlijk, hallo hier op Radio 501 Muziek om van te genieten. En dit was Mo. Oh. Met de Sound of Laughing. Dus mocht je nog niet weten hoe dat klinkt, dat was ongeveer de klank van lachen. Even kijken hoor. Ik ging nog even muziek draaien, was ik van plan. Er waren al ideeën over muziek. En ja, wat leek me leuk om even iets van Calexico te draaien. Ik weet niet waarom. Calexico, zei ik net. Ja, inderdaad. En het nummer dat we gaan draaien is uitgevoerd door de Kift. Maar dan toch van Calexico. Heel knap. Nou, hoe kan het allemaal? Gewoon door bepaalde constructies met opnameapparatuur. Dit is dus Inspiration, maar dan inspiratie. Klopt dit eigenlijk wel? Ja, klopt. Het is een bandje uit de Zaanstreek voor de mensen die het niet kennen. Ze spelen op allemaal koperblazers. En doorgaans een beetje fanfarepunk. Is het mijn eigen leven waaraan ik bouw? Mijn eigen leven en al die andere levens. Mijn eigen leven en al die andere levens. Ten slotte ben ik er al. Thank you. Het klinkt weer loopzuiver door dat ding. Dat komt ook omdat het een extra korte uitzending is. We hebben helemaal geen tijd voor geluiden van brommen en zo. Dus vergeet dat over die brom. Dat verleden tijd. Met dank aan onze techniek natuurlijk. De techniek staat voor niets, maar doet toch een heleboel dingen. Als ik er niet meer ben. Aan me denken, ik heb voor jou geleefd. Jij was mijn enige, jij was mijn enige wond. Het was jouw leven waaraan ik bouwde. Ten slotte was jij er alleen. Inspiratie door de Kift. Gaan we verder met de plaat voor je hoofd van deze week. En die plaat voor je hoofd is eigenlijk gewoon solo. Een solo met love. Everybody knows about it. Especially for you on Radio 501. Dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek. This thing, this crazy little thing, that word is all you need. Let it rule and set them free. Every day, more and more, it's a drug and we need to score. In the name of all the above, everybody knows about it. Heard stories and worries about it. Love, love. I've been writing, I've been wrong about it. I've been writing all these songs about it. Love, love. Oh, love. Two times L-O-V-E. Everlasting P.S. please. Once I ran to you, now I'm a slave to so crazy. You got me looking so crazy right now. Everybody knows about it. Heard stories and worries about it. Love, love. I've been writing, I've been wrong about it. I've been writing all these songs about it. Love, love. Oh, love. I've been lonely, I've been sad without. Love van Solo, en hij doet dat niet in zijn eentje denk ik dan, maar met zichzelf. Michiel Vlamman is het eigenlijk, dat dus op Radio 501 met een liedje Love, Everybody Knows About It. Die plaat komt trouwens later dit jaar uit

op Radio 501. Oh, wat dan een reclameblok eigenlijk voor een extra korte uitzending. Oh, ja, inderdaad, Radio 501. Het is al gezegd, dit is Radio 501. En niet een andere soort 501 waarvan mensen zeggen, ach, trek het je niet zo aan. Hè? Het is maar radio. Terwijl we daarover nadenken, gaan we nog eens even verder denken over de platen die gedraaid wordt. En welke platen worden nog meer gedraaid? Bijvoorbeeld deze, die genoemd is in een lijstje. En dat is wel een lijstje van hele grote hits. Het heeft wel eens ergens heel hoog genoteerd gestaan. En mensen gingen gillen en dat soort strapassen. Dit is Doe Maar. Met Sinds een dag of twee. Ja, sinds een dag of twee dacht ik namelijk, dit plaatje wil ik wel draaien. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangenaam verdoofd. Kwaads haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Zorg zo, ik denk, weet je, anders doe ik gewoon een paar nummertjes van Doe Maar, dat lijkt me wat. Ja, mag toch. En je kan nog stemmen, hè, natuurlijk ook, hoe heet die, Lolly, Claudio Lolly, met die pizzeria muziek. Hot Circuit, en dat kleine kutkind, dat gitaar speelt. Kun je nog stemmen. Dus, laat weten, dit is altijd te laat. Nou, ik was precies op tijd met inspreken, dat is toch mooi. Doe maar, hè. Van dezelfde plaat. Maar Oh, is het nummer nu al afgelopen? Weer te laat. Even kijken hoor. Muziek om van te genieten. Even kijken, wat ga ik eigenlijk draaien? Weet ik eigenlijk niet. Weet je wat? Anders doe ik gewoon even een kraker. Ja. Even kijken, dan moet ik nog even een kraker zien te verzinnen. Dit is op zich wel een hele mooie kraker. Uit de jaren 90. Van de Pet Shop Boys, hoe heette die? Ja. Ik dacht, nou, hadden ze nou een dierenwinkel? Ja. Maar ze hebben elkaar eigenlijk in een stripwinkel zijn ze tegengekomen. Nou, anders zou ik dit niet draaien hoor. Maar het heet ook, I wouldn't normally do this thing. Kind of thing. Wel kind. De Pet Shop Boys, met onder achtergrond even een reprise, of een reprise. Ja, wat is nou eigenlijk? In ieder geval geen surprise. Dat wordt gewoon uitgepakt voor jou, hier op Radio 501 gebracht. Ook moet die introductie jingle maar even doen. Nou, weet je wat, anders doen we dat even gewoon. Ja, want toch, we zitten nou ongeveer op de helft, geloof ik. Ja, toch? Ja. Hey, wat is dit nou? Nou, inderdaad. We gaan verder met een brievenrubriek. Want daar zijn de mensen van gediend. Want daar houden de mensen van. Want ik zie helemaal mijn halfvolle jaag, halfvolle laag niet. Waar staat mijn halfvolle laag dan weer? Het is toch altijd weer hetzelfde liedje. Daarom doen we even een ander liedje. Hè? Dat is altijd hetzelfde liedje. Dus even kijken, waar staat die eigenlijk? Waar staat mijn postzak? Nou, waar is mijn postzak? Nou ja, dat is ook wel hetzelfde liedje. Dus laten we gewoon doen wat de luisteraars ons opdragen. Hier komen echte koralen. Dat is alweer een tijdje geleden, want de laatste keer dat we koralen hadden, hadden we ook Cirque van der Tin. En dat was heel leuk. Dus misschien dat Cirque van der Tin ook wel komt binnenlopen naar deze koralen. Met dit nummer. You Are My Inspiration. Door van de plaat I Wanna Know What Love Is. Door de New Jersey Mass Choir. Dus ik denk dat dat een... Of zal het iets met missen te maken? Maar ik denk misschien ook wel gewoon massa, dat enorme massa is. Oh ja, God is toch massa. Dit is... superhit. Jezus, wat is dit nou weer voor... omdat het zomer is. I know your love was meant to be. Knijtervals natuurlijk. The kind of love to last forever. Now I want you here with me. From now on until the end of time, you should know everywhere I go, you're all. Ik begin dat koralen geneuzel. Het is alweer 3 minuten aan de gang. Nou, wat zal ik nou eens even doen? Ik ben helemaal ontregeld. Het is een hele korte uitzending, dus eigenlijk moeten dit soort nummers ook gewoon afgekapt worden. Ja, inderdaad. Verder het nummer het Spotlight van Tommy Gunn. Die natuurlijk heel goed gaat spelen nu. Volgens mij komt hij nog uit, deze plaat. Primeur op Radio 501, denk ik. Ja, een radioprimeur dan, want ik had hem al lang. dan had jij hem vast ook al. Tamagun met Spotlight. I could drag your heart out, guard it safely, touch it once in a while. Ja, ik dacht, ik ga mooi even... Such a giant step, you lost your grip, and rocks came tumbling down. And I won't blame it on a spotlight, I guess you're really hard to see. There's a real old saying, monsters playing, bad news coming around. On the edge of town, a roaring rumble throws us fixed to the ground. And I won't blame it on a spotlight, I guess you're really hard to see. I guess you're really hard to please. In a while, such a giant step, you lost your grip, and rocks came tumbling down. And I won't blame it on a spotlight, I guess you're really hard to see. Make it so funny, dear, like the movement of your ear. Like the movement of your ear, and tear it down. Een jingle. Iets meer echo mag ook wel. Ah, oh ja, brieven. We ruiken met z'n allen in de postzak. We ruiken met z'n allen in de postzak. We ruiken met z'n allen in de duiken met z'n allen in de duiken met z'n allen in de postzak. Alles weer gestuurd naar 501. 501. Oh ja, was andersom toch? Talloze brieven in de postzak. O's lieve mensen en een vuilbak. Wie wat... Ja, dat is andersom. Oh, wacht. Postbesteller deze week. Ja. 501. Oh, waar ben ik? Waar ben ik eigenlijk? Oh ja. Had ik nou verteld dat we deze uitzending volgende week nog een keer gaan doen? Even tot rust komen natuurlijk. Even een gezellig Parijse sfeer oproepen. Was Rogier ook niet nog in Parijs? Hoor je nou? Geen Italië? Oh. Ja, ik weet wel dat hij enigszins onder indruk is van geen Italië. Brief. Oh ja. Ja, nee, er waren hele belangrijke brieven binnengekomen. Natuurlijk naar aanleiding van het incident, wilde ik bijna zeggen. Maar het experiment met interactiviteit. Ja, waar ben ik nou? Oh, hier ben ik. Hallo. Had ik nou al gezegd van dat het brievenbrief was? Ja, want ik had een brief gekregen van Sander de Heer. Hé? Dat kan toch niet? Sander de Heer, dat is toch een DJ? Sinds wanneer luistert Rijk allemaal DJ's naar mijn programma? Wat voor dubbel is. Sander de Heer uit Berg op Zoom. Nee, het zal een andere wezen. Oh, nou, ik hoor net, er wordt net iets over gezegd. Ik weet niet wat tegenwoordig is. Ik heb mijn koptelefoon op. Ik heb helemaal een stem in mijn hoofd. Oké, dat is wel lastig natuurlijk. Want ja, dan denk je, welke van de stemmen is nou de presentator? Ja, die moeten we natuurlijk een beetje aan elkaar lullen. En dan krijgen we de volgende stem. Ah, oh ja, stemmen, daar ging het over. Ja, want vorige week konden we natuurlijk stemmen op de Ramsplaat. Kon je Ramsplaat in de Ramsplaatparade stemmen. En ik had een brief gekregen van Sander de Heer uit Berg op Zoom. Dat ligt dan weer in Brabant, toch? Of in Zeeland. Ergens op de grens. Op de grens tussen Brabant en Zeeland. Dat we daar ook nog luisteraars hebben, niet te geloven. Sander hier, die schrijft... geachte redactie, bla bla bla bla. Experiment, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ik kom daar een even waar het allemaal in... liedje. Nee, het is allemaal niet interessant. Maar het komt er aan het einde dan toch nog een soort van bijdrage... waar ik dan nog een beetje warm van liep. Dat ging namelijk over het feit... Ramsplaten, dat zijn toch eigenlijk bij wijze van spreken gewoon de platen die altijd blijven liggen. Dat is waar, een ramsplaat blijft altijd liggen. Daarom ligt het ook in de ramsbak en daarom koop je het ook 1 euro. Dus, als je dan 3 ramsplaten bij elkaar zou leggen en je wil de beste ramsplaat uitkiezen. Sander Heer, daar heb je helemaal gelijk in. Dan kies je natuurlijk diegene die blijft liggen. Dus niet diegene waarop gestemd wordt, want die wordt dan potentieel nog meegenomen. Daar heeft hij gelijk. Kijk, en dat is nou heel interessant, want daar wilde ik het even over hebben met de luisteraars. Dus ik weet niet of jullie nog luisteren. Ik hoor weer eens niks, maar ja, misschien luister ik zelf ook wel niet. Daar wil ik het even hebben. Want er is natuurlijk nou weer gestemd op Ramsplaat, want ik had even kijken. Ja, dat was Hot Rod Circuit. En dan hadden we natuurlijk nog dat kutkind, Rajito. Ja, met hele zomerse muziek. En dan was er nog die andere plaat die ik nu kwijt ben. Maar daar gaat het dus om. Want vorige week hadden we dus stemmen allemaal uitgebracht. En diegene die had verloren, dat was dan niet... Ja, dat was Peter-Jan Rens. Dat betekent dat volgens de redenatie van Sander de Heer uit Berg op Zoom... die toevallig gesteld heeft als een DJ, ik weet ook niet waar het komt. Peter-Jan Rens, de nummer 1 is geworden. Nieuwe nummer 1, binnenkort de nummer 2, want er komt er weer een nieuwe aan. Die heeft de Ramsplaatparade gewonnen. Dus eigenlijk hadden we vorige week Peter-Jan Rens moeten draaien met meneer Cactus. Dat is toch Peter-Jan Rens? Die was ook van de Haribo. Ongelooflijk. Maar die is dus nou de Ramsplaat geworden, want daar is bijna niet op gestemd. Dus waar gaan we mee verder? Inderdaad, we toch even in eer herstellen. De Ramsplaat, en dat moet ik even bekendmaken. Waarom heb ik nou weer geen pauk? Ja, de pauk. De pauk die komt er nu aan. Even kijken hoor. Daar staat er ergens een pauk. Oh, hier, pauk kaal. Pauk. Hallo. Ah, inderdaad. Ik dacht, dat doet het weer eens niet. He? Er zal eens hier wat wel werken hier in dit radioprogramma. Het jingle gaat... Oh, wacht, die moet niet. Oh, waarom zit die muzitten er nog een doorheen? Zit het ouwe hoeren? Dat hoeft er helemaal niet. Ja, mag ik? Mag ik nou eens een keertje? Wat doet die computer nou weer raar? Oké. De nieuwe Ramsplaat van vorige week, dus eigenlijk de oude Ramsplaat, in eer hersteld, niet geworden Benjamin Diamond, maar... daar wordt al gegroffeld. De nieuwe Ramsplaat is geworden Peter-Jan Rens met meneer Cactus. En we gaan niet het nummer draaien waarmee hij zo populair is geworden. Hallo, waar is de cd nummer 1? Wacht even, heeft u nog even? Doe dit pauk even opnieuw, want dat gaat natuurlijk ook niet goed zo. Hallo? Ja, even met de techniek communiceren. Dat kan ook gewoon over de koptelefoon, want wie luistert nu wel? Juist de... Wat is dit nou weer? Katus? Nee, ja, Cactus. Ja, halve zal. Even kijken. Ja, ik had in één keer een verkeerde cd voor me liggen. Ja, ik mag toen niet laten merken dat ik geen... Wat nou? Peter-Jan Rens. Ja. Inderdaad, de nieuwe Ramsplaat geworden is dus Peter-Jan Rens, alias meneer Cactus met mevrouw Stemband en ik weet niet. En de plaat is geworden Geef Nooit Op. En van Geef Nooit Op draaien we dus niet dit nummer. Ik hou erg van eten, ja ik heb altijd trek. Je zou zelfs kunnen zeggen, ik ben een echte lekkerbek. Van artisjok tot spruitje, van garnaal tot kabeljauw. Maar er is één gerecht waar ik het allermeest van hou. Ja, dit hebben we dus niet. Spaghetti met een sausje, spaghetti met een sausje. Yum, yum, yum, spaghetti met een sausje. En geef de luisteraars eens ongelijk. Want wie zou deze plaat nou niet laten liggen? Sausje. Die lange witte slierten met zo'n sausje van tomaat. Nee, we gaan even een Frans nummer. Ja, we gaan even een Frans nummer. Je ne veux pas partir van meneer Cactus alias Peter Rens, mevrouw Stemband en meneer, ik weet niet. Wat een kutnummer. Maar ja, jullie hebben er dus niet op gestemd, dus dit is de ultieme rampspaard. Nou inderdaad, je ne veux pas partir. Even kijken, over die ramsplaten gesproken trouwens. Je kunt nog steeds stemmen. Dus, wil jij dat een plaat niet terugkomt? Wacht, nee. Je moet dus stemmen op de plaat die je zou willen kopen. Ja? Oké. Stemmen op de plaat die je zou willen kopen, zodat de plaat die de minste stemmen krijgt, die blijft liggen. En die blijft dan in de ramsplaatparade. Ja, als het nog niet duidelijk is, dan doen we gewoon volgende week weer dezelfde platen. En dan gaan we het gewoon opnieuw proberen. Ook 's avonds was het knal. Nou, laat je boodschappen thuis achter op de babbelbox. Of stuur gewoon een brief. De volle laag, uitroepteken Radio 501, ter attentie van, ten name van Radio, nee, wat was het ook weer? De Koeporsweg, nummer 1. De Radio 501-straat, nummer 1. 1624, anonieme Audi-file in Horen, bij Bokker. Oh, nu wordt het leuk. Nu wordt het leuk. Frans is moeilijk, dat is waar. Maar Hollands is voor hem weer raar. Als je met z'n tweetjes bent, dan klinken woorden gauw bekend. Oui, oui, oui, oui. Je oh, nou is het niet leuk meer, maar dat vond ik wel even leuk. Ik zou hem bijna kopen. Nou ja, het erg is dat ik hem dus gekocht heb voor 1 euro. Want ik blijf veel liever hier. Oh, is hij nou weer voorbij? Ik vind het eigenlijk wel jammer. Zal ik hem nog? Ik ga hem gewoon nog een keer draaien. Was Rogier ook niet naar Frankrijk? Ik weet het daar niet meer. Maar toen zag ik hem staan. Hij stond daar en hij keek me aan. Had hij dat niet gedaan, dan was ik gewoon naar huis gegaan. Ja, even, dit stukje was toch wel het beste. Frans is moeilijk, dat is waar. Maar Hollands is voor hem weer raar. En als je met z'n tweetjes bent, dan klinken woorden gauw bekend. Oui, oui, oui, oui. Je ne veux pas partir. Dan zou ik wel om het kwartier. Je ne veux pas partir. Want ik blijf veel liever hier. Oh, wat een tophit is dat toch, dat er nooit is aangeslagen in die ramsplaatparade. Maar nu staat hij dan toch eindelijk op nummer 1. Nou ja, eigenlijk niet. Oh jawel, want volgende week doen we gewoon die hele ramsplaat dingen over, denk ik. Of niet? Oh nee, Nou, we kijken nog even. We gaan nog even wat dieper over nadenken. Terwijl jullie mogen nog even nadenken over het volgende nummer. Het is namelijk instrumentaal. Maar het is eigenlijk een ander nummer. Oh nee, dat klopt niet helemaal. Maar ja, het is, raad maar even welk nummer het is. En als jullie het weten, het is een hele grote hit. En het is ook een soort gouden nummer. En het is iets met dansen. In een Duitse stad. Ja. Dus als jullie weten wat het is, laat dan even achter in de briefbus. Op internet mag ook. Studio, apenstaartje, radio501.nl. Ja, inderdaad. Radio501.nl. En dit is dus een nummer, dan moeten jullie raden welk het is. Ik heb ook wel de tekst erbij, maar dat doet niet. Je mag ook meezingen. Je eigen tekst bedenken. Wel romantisch eigenlijk. Want ik heb nog wel een gedicht binnengekregen. Misschien gaan we dat wel doen. Gaat het nou mis? Gaat het zeker weer een keer pompeus worden of zo? Ja, zie je wel. Ja? Nou, als jullie weten wat het is, laat het dan even weten. Als je wel weet wat het is en je wilt het niet zeggen, mag dat ook. Ik denk eerlijk gezegd dat de meeste luisteraars dat doen. Die horen wel wat het is, maar die denken, ja, stik er ook maar in. U weet toch zelf wel wat er op dat plaatje staat? En dat klopt. Ik weet dat er op dat plaatje staat, ik weet welk nummer het is, dus je hoeft dat mij niet te laten weten. Zeg gewoon tegen je buurman, van weet je welk nummer ik op de radio hoorde, maar waarvan de DJ niet wilde zeggen wat het was. Nou, dat nummer. En dan zeg je de naam, hè. Als je zegt alleen maar dat nummer, dat blijft heel vaag, dan kun je het nooit raden. Want het is, tenzij erbij zegt dat het een Duitse stad is, iets met dans en een gouden plaat. Ik weet niet of het een gouden plaat was, maar meneer Cactus had hem zeker verdiend. Spandau Palais is het dus niet, hè? Spandau. Het is er geen water. Ja, misschien goud als water. Is hij al klaar? Oh. Nou, dat valt ook een beetje tegen. Ik had wel meer verwacht van Spandau Palais. Ik bedoel, een ballet doet toch altijd minstens 2 uur? Even kijken hoor. Muziek. Het is natuurlijk zonnig en zo. Jullie willen weer muziek horen bij dat achterlijke weer. Even kijken. Altijd weer, hè? Gaat de PvdA, wil die nou ook weer geld geven op het moment dat het wel goed is? Gewoon een soort bonus? Even kijken, hoor. Ja, ik weet ook wel dat die grap al een keer gemaakt is door een of andere weerman. Maar ja, dat is een weerman, dat is toch geen humorcabaret? Ik ook niet, trouwens. Ik ben ook geen humor. Dat is helemaal bloedserieus. Heel serieus. Even kijken. Houseband? Ja, want ja, je kan wel zeggen, ik ben de houseband van Voetbal International, hè? De stomme Danny Vera. Dat zag oude hoer altijd door die microfoon. Of wat dacht je van, hoe heet die band ook alweer? Nou, de Kick. Zeg je wel, de huisband van De Wereld Erdoor. Hè? Nou, lekker belangrijk. Er is maar één huisband en dat is Houseband. En die houden even een houseparty. Dus zet je pillen maar weer klaar. Oh, het is helemaal geen house. Het is gewoon bloedserieus. Net als ik. Hé, eindelijk wordt het leuk. Ja, zeg ze altijd, later wordt het leuk. Nou, dat moet je even wachten. Mark Schrander, die komt straks. Dan wordt het leuk. Later wordt het leuk. En anders duurt het gewoon even wat later bij de wijn of zo. Weet ik veel. Nou komt ie hoor. Pa-da-da-da, pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa. Pa-da-da-da, pa-pa-pa-da, pa-pa-pa-pa. Play. Ik ken het nummer eigenlijk al. Ik ken het al. Ik heb het verklapt. Pring. Oh. Oh, ik ken het toch niet zo heel goed. Nu komt je hoor. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa. Echt heel erg stomvervelend dit. Even kijken. Ik krijg net een mail van, wacht even hoor. Ja, Irma Klaassen. Irma Klaassen uit, ja, daar staat er dus niet bij. Uit Hotmail. Dat is zeker weer een nieuwe stad of zo. Ja, er staat hier @ Hotmail, dus ze zal wel op Hotmail zitten. Of het is een eiland. @ Hotmail. Zeg je ook @ Ter Schelling? Ja, dat, ik snap dat dus niet, hè, die e-mail. Maar goed, ja, ik snap het eigenlijk wel. Maar ik heb gewoon geen zin. Irma. Ja, ze zegt... Jeetje, wat vervelend nou. Loop ik een beetje te stemmen. Gaan jullie het gewoon nog een keer doen? Zo neem je de interactiviteit dus nooit serieus. Stelletje losers. Nou, Irma. Heb jij dan weer niet de disclaimer gelezen? En dan weet ik al het antwoord. Nee. Want er was helemaal geen bijsluiter. Waarom heet het eigenlijk een disclaimer? Het is gewoon een bijsluiter. Ja, dat stond er dan weer boven dat het een disclaimer was. En geen bijsluiter. Maar dat verzin ik nou, want er was helemaal geen bijsluiter. Maar ik bedenk nu dat er een bijsluiter is. En daar staat in... Stemmingen kunnen ook gewoon voor de kast en viool worden gehouden. En dat is toch hartstikke leuk voor de kast en viool. Dus ik vind dat er wel meer voor de kast en viool zou moeten gebeuren. Net als dat ik er het eerste half uur voor de kast en viool stond. Hartstikke leuk toch? Oh, hey, het nummer is afgelopen. Wacht hoor. Dat was wel een hele goede filler trouwens. Leukste een house party, ja, net heel normaal. Want dan praat ook altijd iedereen door elkaar heen. En dan heb je ook wel eens dat er dingen worden gedronken en genuttigd. En ik ben even een bruggetje aan het verzinnen. Ik heb helemaal geen zin in die lolly, want anders moet ik lolly draaien. Daar heb ik helemaal geen zin in. Even kijken. Misschien ik kan het wel doen, want dat is op zich wel qua Italiaans. En nou ja. Ik ben een beetje besluiteloos vandaag, mensen. Volgende week ga ik het gewoon nog een keer doen. En dat geldt niet alleen voor de ramsplaat. Maar dat deed die week ervoor, denk ik, ook een ramsplaat. Maar dat was het gewoon een andere. Dit is een artiest uit Nederland met rood haar en nu weer blond. Het is heel verwarrend door dit. Het lijkt net een Spandau Ballet of zo. Ik wist zeker niet wat ze moest schrijven. Ik denk dat Dat is een beetje gemakzucht. Ik denk dat ze iets te veel wijn op heeft. Roastbeef. We zijn met mijn ex-vriendje bij je ouders. En toch weet ik dat we niet zullen trouwen. Je vindt de structuur van mijn rauwe champignon niet lekker. Ik vind dat we niet kunnen trouwen. Ik mag niet aan. Denk aan een ander, denk ik niet. Geen denken aan dat we. even het nummer wat spannender maken. Niet dat ik daaraan dacht om die nog een keer te draaien. Ja, inderdaad. Soms moet je het gewoon maar laten gaan. En dat dacht Moby ook. En toen dacht ik, nou, laat die strijkstok maar rollen. Now I let it go. Hey, inderdaad, dat moet je wel eens doen op het toilet. Even kijken. Ja, en zo komt er alweer een eind aan deze uitzending. En dat is mooi, want we begonnen laat, 6:30. Eigenlijk begonnen we 6 over. 6 over 6. Toen begonnen we met een valse start. En daarna zijn we gewoon weer verder gegaan met een korte uitzending. En zo kom je aan een kort uiteinde. Zo trekt iedereen aan het kortste uiteinde. Oh, daar zat er nog in. Nou, maar daar heb ik niet zoveel zin in. Even kijken. Natuurlijk, wat kunnen we nog verwachten deze uitzending? Oh, dat is, voor mij is dat... is, nee, toch? Zal toch niet? Oh, het is wel pas Peter-Jan Rens. Even kijken, welk nummer is dit? Maar hij is met mij gegaan. Omdat je woedend bent, zeg jij. Ze heeft hem afgepikt van mij. Oh. Maar wat heb ik nou. Je misdaan? Nou, wat heb je misdaan? Dat ik dit nummer moet horen. Inderdaad. Dat was meneer Cactus. Ja, je kunt deze plaat nog steeds winnen. Dat wilde ik nog even zeggen, dat er helemaal geen cactussen zijn binnengekomen. Ja, dat is toch verdomd vervelend. Ik bedoel, hoeveel mensen wonen hier niet gewoon in de buurt? We zitten in Horen. Dat is 40 kilometer van Amsterdam, 30 minuten met de trein. Kun je toch een cactus bezorgen? En wie weet, je mag ook gewoon die cd komen ophalen. Want ja, dus, ja, de eerste cactus die binnenkomt, die krijgt hem. Dus, heb jij een cactus? Laat er nog een achter, ja. Gaan wij verder met Sunday and Monday. En daar zit Mark Schander niet meer. Oké, okay, nou, Mark Schander wil niet niks zeggen over de uitzending. Het blijft heel geheim. En zodoende komen we aan op het vaste onderdeel inmiddels. Dat nu nog geïmproviseerd wordt, maar binnenkort niet meer. Binnenkort is dat niet meer geïmproviseerd. Even kijken, want dit is een liedje. Ja, en dat wordt een vaste jingle, denk ik. Ik denk het wel. Volgende week de herkansing van deze uitzending. Ja. Sunday, Monday, 501. Sunday, Monday, mensen klagen steen en been. De volle laag klinkt al uren op 501. Maar de reclame volgt en dan is het zover. 501. Mark Schander lult weer door zijn plaatjes heen. Veel geklets en geouwe hoer van cabaret. Dus lieve luisteraars, toch flink opgelet. Oh yeah. Oh yeah. Sunday, ja. Sunday, Monday. 501. Sunday, Monday. Laat je vanavond niet alleen. We draaien platen, cabaret en sketchmuziek. Vol met hakkere plaatjes en romantiek. La la la la la la la. Hier moet nog even wat voor bedenken trouwens. Dat was heel hard dit. Sunday, ja. Sunday, Monday. Na de reclame. Dit loopt niet, jongens. Sunday, Monday. Oh, oh, oh. 501. Het is veel te hard dit. Komt zeker door die echo. Ja, volgende week, hè. Met Mark Schander komt hij weer met veel muziek. Ik heb het al drie keer over muziek. Ja, dat is een hele korte uitzending, ook een hele korte voorbereidingstijd. Ja. Sunday, Monday. Volgende week, mensen. Volgende week. Echt waar. Geloof me nou maar. Dag. Dag. Veel plezier met Sunday on Monday. Klinkt vast beter dan deze jingle.